Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre takip ettiğimiz Kur'an-ı Kerim tefsirinin bugün Fatır suresinin 36. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen 35. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu cennetliklerin yerini bize tarif ediyordu. Cenneti tarif ediyordu. Cennette yorulma olmayacağını, bıkma, usanma olmayacağını, orada köşklerde gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzelliklerin bulunacağını, altından bilezikler, ipekten elbiseler olduğunu ama bunların da bu dünyadaki altın veya ipek değil, cennete has güzellikler içerisinde olacağını anlatmıştık. 36. ayet-i kerimeye gelince vellezine keferu, kafirlere gelince lehum naru cehenneme, onlar için cehennemin ateşi vardır. La yuqza aleyhim feyemutu, karar verilmez, hüküm verilmez ki ölüp de cehennem ateşinden kurtulsunlar. Yani ölmeleri de olmayacaktır. Cehennemde ölmek yok. Ve la yuhaffafu anhum min azabiha. O cehennemin azabından da hiçbir şekilde hafifletme olmayacaktır. Kezalike neczi külle kefur. Gavurlukta en şiddetli olanları işte biz böyle cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimelerini kafirleri yakacağım oh ne iyi oldu anlamında indirmiyor. Veya müminler bu ayeti kerimeleri okurken oh sizin sonunuz böyle olacak diye sevinerek de okumuyor. Sahabe-i kiram bu tür ayetleri okuduklarında Allah'a sığınırız cehennemin azabından derlermiş. Ve diğer insanların da yanmamaları için yerlerinde duramamışlar. Mekke'de ve Medine'de duramamışlar da bir taraftan ta Semerkand'a kadar varmışlar. Öbür taraftan ta Yeni Delhi'ye kadar, bugün Hindistan'ın başkentine kadar gitmişler. Öbür taraftan da ta İspanya'ya kadar varıvermişler. Mallarınız sizin olsun, altınlarınız da sizin olsun, hanımlarınız sizin olsun, her şey sizin olsun. Ama yüreklerinize iman girsin, yanmayasınız demişler. Yanmayasınız demişler. İşte bu ayet-i kerimeleri biz bunun için okuruz. Kafirlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki kafirler kim? Beyyine suresini okuyoruz. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne. Kafirleri de tarif ediyor. Ehli kitap ve de müşrikler. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar ve bir de müşrikler. Mesela Budist olanlar, Konfüçyüs olanlar, ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, fareye tapanlar, yılana tapanlar müşrikler ve bir de ehli kitabım diyen insanlara Kur'an-ı Kerim yani Allah Celle Celaluhu kafir kelimesini kullanıyor. Ve onlar cehennemdedirler diyor Rabbim. Beyyine suresini yeniden okuyalım. Hatta yalnız vatandaşlarımız okumasın. bu son günlerde batıya yaranmak için Kur'an ayetlerini tebdil, tahrif ve tağyirle uğraşan değerli hocalarımız da ne olur lütfen yeniden okusunlar. Hem kendilerine yazık ediyorlar hem de o adamlara yazık ediyorlar. O adamlara şunun için yazık ediyorlar. Oh oh siz iyisiniz haydi yürüyün. Ya uçuruma doğru giden adamlara gözleri bağlı ama uçuruma doğru giden adamlar. Kanlı kinli babamın katili düşmanlar bile olsalar onlara yahu gittiğiniz yol uçurum sizin demek durumundayız biz. Uçuruma gitmeyin demek durumundayız. Cehenneme doğru güle oynaya giden adamlara oh ne iyi gittiğiniz yer cehennem değil sizin. Cennet diyen adamlarda merhamet denen bir şey kalmamıştır. Bunlar kendilerini merhametli zannediyorlar. Hatta ve hatta Rahim olan Allah Celle Celaluh'ten daha merhametli durumda olduklarını ortaya koyarlarken merhametsizliklerini ortaya çıkarmış oluyorlar. Cehenneme doğru koşan insanlara, oh koşun orası cennet diyen adamda merhamet yoktur. Merhamet yaptığınız iş yanlıştır. Bu yol sizi cehenneme götürür. Gitmenizi istemiyoruz. Hazreti Adem'den kardeşimizsiniz. Ve topyekün insanlık ailesinin görevi Allah'a kulluk yapmaktır. Diyor Allah Celle Celaluhu, gelin ona kulluk yapın, kula kul olmayın diye yalvarmamız gerekmektedir bizim. Ama hocam iman edenler, iman ederler Yahudiler ve Hristiyanlar iman eder, ameli salih işlerse, diyor Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesi, Maide suresinin 69. ayet-i kerimesi, Yahudiler ve Hristiyanlar eğer iman eder, ameli salih işlerlerse cennetliktirler diyor ya, ayet doğruyu söylüyor. İman ederler ve de ameli salih işlerlerse. Nasıl iman? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ Eğer sizin inandığınız gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Yani Kur'an'ın belirlediği şekilde iman olacak. Yoksa Uzeyr Allah'ın oğludur. Biz Allah'a inanırız. Ama İsa Allah'ın oğludur diyecek olurlarsa Kur'an diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِسُ سَلَاثِ Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. O insanlara eğer sevgiyle, merhametle, şefkatle muamele etmek istiyorsak, yaptıkları işin yanlış olduğunu söylemek ve cehenneme doğru gidişlerini engellemekle merhamet etmiş oluruz. Cehenneme girdiklerinde ateşleri de hafiflemeyecek diyor Rabbim. Ölmek de yok orada. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Orada ölünmez, ölüm yok. Ama o hayata da hayat denmez diyor Rabbimiz. Peki ne yapacaklar? Bağırışacaklar. Ve hum yestarihune fiha. Orada bağırışacaklar. Boğazları yırtılırcasına bağıracaklar. Ve şöyle diyecekler. Rabbena ahricina na'mel salihan gayrallezi künna na'mel. Ya Rabbi bizi buradan çıkar da daha önce yaptıklarımız gibi değil. Ameli salih işleyelim. Daha önce yaptıklarımızın karşıtı olan iyi işleri yapalım diyecekler. Ama Rabbim de diyor ki evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرُ Size daha önce ben ömür vermedim mi? Düşünecek kadar, nasihat alacak kadar bir ömür vermedim mi? Verdim. Size peygamber gelmedi mi? Geldi. Yani size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Öyleyse buyurun azabı tadın. bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Yani zalimlerin yardımcısı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayetleri burada okuyoruz. Kafirlerin canları cesetlerinden ayrılmadan önce okuyoruz. Yani tevbe etme, pişman olma zamanları var bu dünyada. Rabbim diyor ya size pişman olacak ve Kur'an'dan öğüt alacak bir ömür size vermedim mi? Bir ömür verdim. Ve size nasihatı alsın, ona göre yaşasın diye de peygamber gönderdim. Ama siz onlara uymadınız, hatta yalanladınız. Öyleyse buyurun bu cehennemin azabını tatmaya devam edin. Size kimse yardım edemez diyor Allah Celle Celaluhu. İnna Allahu alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bi zati's sudur. Göklerin ve yerin gaybını o Allah Celle Celaluhu şüphesiz bilmektedir. Hiç şüphesiz o bilir. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Değil öyle dışarıdaki gizlileri, gönüllerde olanı da bilir. Aklınızdan geçirdiklerinizi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Onun için biz aklımızdan bile kötülükleri geçirmemeye dikkat edeceğiz. Her ne kadar aklımızdan geçenlerden sorumlu tutulmayacağımıza dair Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimeler indirmişse de Rabbim bizi şöyle de uyarıyor. O gönlümüzden geçenleri de bilmektedir. Yani gönlümüzden kötü şeyler geçirmeyin. İyi insan olabilmenin yolu hayallerimizin dahi güzel olması, rüyalarımızın güzel olması ve içimizde kendi kendimize konuşurken iyi kelimeler söyleyelim. İyi hayaller kuralım, iyi rüyalar görmeye gayret edelim. Her olayın iyi tarafını, güzel tarafını görmeye dikkat edelim. Bir olayı gördüğümüzde hemen onu hayra yoralım biz. Kötüye yormayalım. Hani Fatih'in orada ana caddenin üzerinde bir adam oturuyor. Karşı taraftaki dükkanlara bakıyormuş. Arkadan gelen birisi, üç kişi, bu adam nereye bakıyor? Adam çok dikkatli bakıyormuş. Biri demiş ki dönerciye bakıyor, karnı aç galiba. Öbürü demiş ki yok, döviz bürosunun levhasındaki fiyatlara bakıyor. Öbürü demiş ki yok, vitrindeki mallara bakıyor. Adama sormuşlar, adam demiş ki benim hanım çarşamba pazarına gitti, beni buraya oturttu, ben gözleri görmeyen bir adamım diyor. Bakınız, üçünün yorumu da yanlış aslında. Olayların gerçeğini olayın yapımcısı, yani o olayı işleyenden öğrenmediğimiz sürece bin türlü yorum yapanın her yorumunun isabet ettiği tarafı da var, isabet etmeme ihtimali de var. Bunu gazete yazarlarından çok iyi anlarsınız siz. Her olay konusunda hem köşesinde yazar hem de televizyonda bu olay böyledir, başka değildir. İkinci gün öyle olmadığı da ortaya çıkıveriyor. Hiç dedikleri de %99 olmuyor. Çünkü içte olan şeyler, görüntü ayrı. Hele hele siyasette içerik ile görüntü birbirine taban tabana zıttır. Hani eski başbakanlarımızdan bir tanesi 2004 yılında bir demeç verdi. Dedi ki Afyon yasağını kaldırmaya teşebbüs ettiğimizde Amerikalı yetkililer geldiler ve dediler ki eğer siz bu Afyon yasağını kaldırırsanız biz de Sultanahmet Camii ile Afyon ilini bombalarız dediler. Şimdi o günleri düşünün veya gazeteciler düşünsünler. O günlerde Amerikalı yetkili başbakanla görüşür, dışarıya çıkarlar basının önüne, televizyon kameralarının önünde her konuda mutabakata varılmıştır. Tatlı bir şekilde sohbet geçmiştir, görüşmeler geçmiştir. Alt birimlerimiz bu konuda gerekeni yapacaktır. Genel prensiplerde anlaşmaya varılmıştır. Laf. Aşağıda adam içeride başka şeyler söylüyor. Bombalarım diyor. O da ne diyor? Kendi söylediğini söylemiyor. Ama yasak kalktı o günlerde. Yani siz ne kadar yorum yaparsanız yapın, içerideki konuşulanı görmediğiniz ve duymadığınız sürece o konuştuklarınız sizin kanaatlerinizi ortaya koyar aslında. Yani o konuda siz olsaydınız ne yapardınız? Aslında siz kendi yakanızı ele vermiş oluyorsunuz. Bir öğretmen anlatmıştı bana, yaşlı bir öğretmen. Oğlum, gelinim ve hanımım. Dördümüz yürüyoruz. Ben paltoyu almamışım. Oğlum paltoyu çıkardı, bana verdi, giydirdi diyor. Paltoyu alınca kokladım paltoyu. Gelinim merak etti. Kocasına sordu, yani benim oğluma. Babam paltoyu niye kokladı? El koydu demiş babam paltoya. Bu sefer benim hanıma sordu. Anne niye paltoyu kokladı? Evlat kokuyor da ondan kokladı demiş. Gelinim bana sordu. Baba en doğrusunu sen bilin. Niye kokladın? Demiş ki sigara kokuyor paltoda. Paltoda sigara kokuyor demiş. Doğrusunu koklayan bilir. Ondan sonra siz 100 kişiye yorum yaptırsanız 100 tane ayrı yorum ama yorumcunun da iç dünyasını ele veren yorumlardır bunlar. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Gayb konusunda konuşanları da Rabbim Kehf suresinde racmen bil gayb der. Gaybı taşlama olarak ifade eder. Yani duvarın arka tarafında görmediğiniz hedefe taş atma vardır ya, işte öyle bir şey. Racmen bil gayb, gayba taş atmak olarak ifade etmiş Allah Celle Celaluhu. Görmediğiniz düşmana silah atıyorsunuz. Arkanızda halbuki siz ön tarafa atıyorsunuz. Düşman arkadan geliyor. Veya sağdan geliyor veya soldan geliyor. Görmediğiniz düşmana veya duvarın arkasındaki hedefe, nerede olduğunu bilmediğiniz hedefe taş atma, kurşun atma gibi bir şey bu. Gaybı Allah bilir ayet-i kerimesine inandıktan sonra biz, birileri, kız biz sizin kaybolan eşyanızın nerede olduğunu cincilerden buluveririz. Medyumlara müracaat edenler, cincilere gidenler veya papaz düğümü çözdürenler bilmem neler, bütün bunlar yalan söylüyorlar. Sakın gitmeyin. Huvellezî cealeküm halâife fil ardı. 39. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu yeryüzüne sizi halifeler kılan o Allah Celle Celaluhu'dur diyor. Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize bu kitabı miras bıraktığını ifade etmişti. 32. ayet-i kerimede "Sümme evrasnel kitabellezîne istafeynâ min ibâdinâ." Kullarımızdan, kullarımız arasından seçtiklerimize bu kitabı miras bıraktık demişti Allah Celle Celaluhu. 39. ayet-i kerimede de sizi yeryüzüne halifeler kılan o Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yeryüzünde, yeryüzü Allah'ın, insanlık ailesinin tamamı, 6 milyar bir araya gelseler, bütün araştırma merkezlerinin müdürleri de bir araya gelseler şunu söyleyemezler. Biz bu yeryüzüne şu yaprak gibi bir şeyi olmadığı halde biz katkıda bulunduk. Bunu diyemiyorlar. İlim adamları diyemiyor. Yeryüzüne biz fazladı. Yani dünyanın kilosu şu kadardı. Biz bir yaprak ağırlığında ya ağırlığı da ilave ettik bu yeryüzüne. Yok öyle bir şey. Yani yeryüzünde bir şey sonradan var olmuyor, var olan bir şey de yok olmuyor, şekil değiştiriyor. Hani demiri alıyorsunuz, madeni alıyorsunuz, demir yapıyorsunuz fabrikalarda. Fabrika demiri alıyorsunuz, çelik yapıyorsunuz, çeliği alıyorsunuz, uçak yapıyorsunuz, havada uçuruyorsunuz ama dünyanın ağırlığı yine aynı şekilde. Yeryüzü Allah Celle Celaluhu. 6 milyar insan da Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Burada belirli bir süre iskana tabi tutmuş. Yeryüzünde bizi iskana tabi tutuyor Rabbim. Bir kısmımız bir nefes alıp gidiyor, dünyaya geliyor, doğuyor ve ölüyor hastanede veya evde. Bir kısmımız 5 yaşında, bir kısmımız 55 yaşında, bir kısmımız 105 yaşında. Ama sonunda gidiyor. Getiren o, götüren o. Dünyanın bütün doktorları en iyi hastanelerde bir adamı ele alsalar, bir nefes fazladan yaşatamıyorlar. Gelen, getiriyor o, götüren o. Ha bu zaman içerisinde, bu dünyada, evi nerede nasıl kuracağız? Ticaretimizi nasıl yapacağız? Evliliğimizi nasıl yapacağız? İnsani ilişkilerimizi nasıl yapacağız? İnsanla tabiat ilişkilerini neye göre düzenleyeceğimizi belirlemek üzere Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'ini indirmiştir. O Kur'an-ı Kerim'i yürürlükte kılacak bir gücün de olması lazım. İşte onu da İslam ümmeti olarak belirlemiş Allah Celle Celaluhu. Diğerleri bunu yapamazlar. Yapamazlar. Sahip oldukları kültür yetersiz. İnandıkları kitap bozulmuş. Bozulduğu için bozuk bir düzen sağlıyorlar. İşte görüyoruz. Filistin'de görüyoruz, Çeçenistan'da görüyoruz, Irak'ta görüyoruz. Düzeni sağlayamıyorlar. Hocam kendi ülkelerinde de görüyoruz. Kendi ülkelerinde de görüyoruz. O kadar ahlak bozulmuş ki Amerika kanun çıkardı eyaletin biri. Papaz olunabilmesi için eşcinsel olması papazlığa engel değildir deme mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Yoksa papaz bulunamıyor kiliselere. Eşcinsel olanlar da papaz olabilir, kanununu çıkarma mecburiyetinde kalmış bir topluluk. Efendim işte paranın bol olduğu ülke, namusunu satarak geçinme mecburiyetinde kalmış, Türkiye nüfusu kadar insanı olan bir ülke. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. Kim kafirlik yaparsa onun kafirliği kendi aleyhinedir. Birinci derecede zararı görecek olan kendisidir. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتَى. Allah katında o gavurların gavurluğu, Allah katında Allah'ın gazabını artırır onlara. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا. Kafirlerin kafirliği, kafirin zararını artırır. Bu 39. ayet-i kerime tekrar tekrar evinizdeki bir tefsirden isterseniz okuyuverin. Kafirin gavurluğu birinci derecede kendisine zarar verir. Kafirin gavurluğu Allah katında Allah'ın gazabını artırır. Kafirin kafirliği gavurun kendisine zararı artırır. Zarar artmaya devam ediyor. Bakınız istatistikler önemli. Son günlerde boyuna istatistikler yayınlanıyor. Mesela bugünlerde emniyet bir şey yayınlıyor. İşte kapkaççılık geçen seneye oranla, yani 2004 yılı geçen seneye oranla %10 veya %15 artmıştır. Yaralama geçen seneye oranla şu kadar artmıştır. Adam öldürme geçen seneye oranla bu kadar artmıştır. İnmiştir yok, artmıştır diyor. Halbuki ekonomik seviyemiz eskiye göre iyidir. Ben 57 yıllık hayatı bilirim. Çocukluğumuzu hadi çıkaralım, bir 7 yaşımızı çıkaralım. 50 yıllık, yarım asırlık hayatı bilirim ben. Her ne kadar bu durumumuzdan şikayet etsek de ekonomik yönden hep ileriye doğru gitme vardır. Batı ile kıyaslayacak olursak gerideyiz, çok çok gerilerdeyiz. Ama yine biz kendi kendimizle kıyaslama yapacak olursak her geçen gün iyiye doğru gider. Bunun geriye gidişi olmaz. Ama ahlaki yönden geriye doğru gidişimizi emniyetin vermiş olduğu raporlar gösteriyor. Halbuki okuma yazma oranımız da her geçen gün artıyor. Liseli sayımız, efendim üniversiteli sayımız her geçen gün artmasına rağmen olaylar artıyor. Yani Batı ahlakına, Batı değerlerine ulaştığımız oranda artıyor. Ama hocam orası, geçen yine Avrupalılar kendileri yayınladılar. İntiharlarda Almanya Arnavutluğun çok çok önünde. Çok şükür Türkiye sıralamaya girememiş. Sıralamaya girememiş Türkiye intiharlar konusunda. Bu iyidir bizim lehimizde. Ama böyle giderse bu eğitim sistemimiz ileride biz de sıralamaya öne doğru geçmeye başlayabiliriz. Bunu önlemenin yolu hepiniz. Eğitim konusunda yalnız Milli Eğitim Bakanlığı değil, her Müslüman eğitici olmalıdır veya eğitilen olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya öğrenenleri ve öğretenleri seven ol. Onların yanında veya onlara yardım eden ol anlamında bir hadisi şerifi vardır. Her fert hem ya eğitmen, eğitici veya eğitilen veya eğitime yardım eden olacaktır ki bu eğitim konusunda da benim kastettiğim başta Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Sonra Allah'ın peygamberinin hadisi şerifleri. Sonra Rabbimin tabiata koymuş olduğu kanunlar ki fiziği, kimyası, matematiği, biyolojisi, diğer bilimler. Hepsi Rabbim tarafından koyulmuş, Rabbim tarafından indirilmiş bilgilerdir bunlar. Kul eraeytum şuraka hükmüllezine ted'une min dunillahi eruni mâzâ halagû minel ardı. Söyle onlara. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım bir. Şu Allah'tan başka kendisine tapındığınız var ya veya tapındıklarınız var ya, onlar yeryüzünde herhangi bir şey yaratmışlar mı? Söyleyin bakayım bana. Bizim biraz önce söylediğimiz. Yani aklınıza ne geliyorsa Kur'an onun cevabını hemen veriyor. Kur'an günlük okuma kitabımız olmalıdır. Günlük olaylarımızı göreceksiniz. Ben sana size şöyle diyeyim. Kur'an-ı Kerim'i masanızın üzerine koyunuz, abdestiniz var ve rastgele açınız. Yani bilinçli olarak değil. Yani Bakara suresini okuyacağım veya İsra suresini okuyacağım veya Yasin suresini okuyacağım diye değil. Şöyle bir yerinden tutunuz, kaldırınız. Sağ sayfanın birinci ayetini veya sol sayfanın birinci ayeti kerimesini okuyunuz. Manasını da okuyunuz. Sizin o günkü hayatınıza yönelik bir şey söyleyecektir size. O günkü hayatınız. Yani bugün yaparsanız bugünkü hayatınızla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Hocam meali okudum anlayamadım. Olabilir. O ayetin bir tefsirini evinizde mevcut olan bir tefsirden okuyuverin. Yok alacağım o zaman benim telifim olan şifa tefsirini alın derim ben size. Rabbim diyor ki bu Allah'tan başka tapındıklarınız acaba yeryüzünde bir tek şey yaratmış mı? Bir bakın bakalım söyleyin bana de onlara diyor Rabbimiz. Ama ilim adamlarımız yani batılı ilim adamlarımız ne diyor? Yeryüzünde olmayan bir şey yeryüzüne ilave edilemez. Yani insanlık bir şey yaratamaz. Yaratılanlar üzerinde Rabbimin koyduğu tabiat kanunları doğrultusunda bir şeyler yapar. Hani gemiyi yaparız denizde yüzdürürüz. Demiri de havada uçak olarak yüzdürürüz. Yani yaptığımız bu bizim. Em lahum şirkun fis semavati. Yoksa göklerde onların da ortaklığı mı var? Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetin minhu. Onlara ben bir kitap verdim de o kitaptaki bir delilleri, belgeleri mi var yani Allah'tan başka ortak koşmaya onların? Bel in ya'idul zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura. Zalimler ancak birbirlerini aldatırlar. Birbirlerine vaatte bulunurlar. O vaatleriyle de birbirlerini ancak aldatırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam günümüzde put veya putperest mi var? Bunu çok açıklama ihtiyacı hissediyorum. Allah böyle demiş, ben onunkini değil, kendi dediğimi tutarım veya filan adamın, filan grubun, filan devletin, ki Batı bugünlerde bastırıyor, onun dedikleri değerler Allah'ın dediklerinden daha değerlidir deyip oraya yönelmek, onu put kabul etmektir. Kendisi de putperest olur. Kendisi yaratılan ve hiçbir şey yaratamayanın, sınırlı aklının ürettiğine mi bağlanacağım ben, yoksa beni de onu da yaratan Allah Celle Celaluhu mi? Elbette Allah Celle Celaluhu. Siz de bunu böyle bilir, böyle kabul edersiniz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.